manam ne wax nako li wax nako le manam wax nako ne ko moy sangu jigen ni ci aljanna wax nako itam ne mom mo geuna tedd la aw askan radiyallahu anha wa ardaaha waja'ala a'la aljannati maswaaha wa ma'waaha radiyallahu anha manam kon manam bu boba ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu li nga xamantene mom motax mu am kers ci laaj ko dune dafa buggu ta am xam xam wala dune dafa kers dafa amé kers ci laaj xam xam waye dafa fekk nak ne mbir yu demé nek ay masjid yoyu di wax ci yoyu nak té masjid bok na ci li nga xamantene mom lañu xam mom moy li tax muy génné ci nit mom moy day xalaat jigen wala bok muy fook mom wala yu demé nek non té yoyu nak bu wowa comme que mom manam soxnam la koy faral bi defal waaw do légui nak mu daal di am kersa ci wax ko ci laaj ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam directement ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy baye soxnam radiyallahu anha te bok na tamit amna ci benen riwaya bu nek ci sunan imam an-nasa'i rahimahullahu ta'ala yo xamantene mom dafa wax ne mom ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu dafa wax ne manam su fekente ne damay fook iza banaytu bi ahli manam su fekente ne damay fook sama wa keur wala o jami' waye nak jotuma seyek mom neena nak masjid genné ci man ana nan lay def boba nak mu dal di koy wax tamit ne mu boba manam lolu moy tekte lene manam li doon waral masjid bi du xalat kesse waye daf dan manam ni mu dan ni nga xamantene bu nekk ci keur gi ak soxna ci ni nga xamne non lañuy nekké ñom ñaar manam lolu mom moy waral masjid bi di genné ci mom lu bari kon nak lolu day tekte le itam ci anam gu leer ci ne ñom dañu nekkon ño xamantene bari won nañu dañ fook seen soxnay bari won nañ lo xamantene dañ dañ nekk ak ñom radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wute na ak ñi nga xamantene ñom ñoy borom xel yu gatti ci suñu wa jamono yi nga xamantene dañu defé na ñoñu sahaba yenente bi sallallahu alayhi wasallam wa radiyallahu anhum al ñoñu nga xamne ñoy borom xam xam yu mag yu ñeek yi radiyallahu ta'ala anil jami' dañu nekkon ño xamantene ñom walu manam ci ñom munuñ wona topato seen soxna li nga xamne mom lañuy wax bi conjugal moy dundu gi nga xamantene mom lañuy dundu ci bir kër gi ñom xamuñu manam nuñ ko manam ñom dal danaka xamuñu ci dar manam ñom ñi nga xamantene ñom ñoy xalaat lool ñom ñoy borom xel yu gatti ndax ñom ñoy ñi nga xamne ñom ñoo mujjé ñew te nek suñu jamono nga xamantene ñom dañoo defé ne xam nañ ci dara waye fekk ne ñom dañoo say te dañoo bon ndax ñom dañoo nek ño xamantene dañ koy dañu defé né faaw nga diko fegnaal ci biti diko wané di doxalé non say soxna ak yoy manam ñak kersa ak ñak téggil ak ñak worma ci mbolam nit ñi lool mom moy waral moy wané ni yow da nga ak manam yow da nga brancher yow kat yow nak yow ku nand te deug nga fekk nak ñom ñi ci seen bop ñom ñoy ngaaka yi ñom ñoy ñi nga xamné seen bop fiisul ñom ñoy ñi nga xamantene dañu yéwodi ñoon dañoon dañi neñ dañu manam ñak yew waye ñi sahaba yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum ak borom xam xam nit yalla yi radiyallahu ta'ala anil jami' ñom de dañu nek ño xamantene manam fo nat senu nandite fo nat senu manam branche rek wessu nako radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum mu daldi wax ne kon fa amartu ma daldi laj al miqdad moy al miqdad ibn al aswad radiyallahu ta'ala anhu المقداد ابن الأسود رضي الله تعالى عنه مم نك صحابة لتي صحابة يننتي بي صلى الله عليه وسلم مم مي تدون المقداد ابن عمرو ابن ثعلبة مانام موي عمرو ابن ثعلبة مانام مم مو نيكون بابام مانام مم نك مم نك بهراء لو دكور البهراني مانام نيوم بيغا خامتيني نك دا فا نيكون بهراء مو ام كو خامتيني داف كو فاراي manam daf doon xex ak mom mu dam tank ba wala bok mu ray ko legi après nak gannaaw gannaaw mu daldi daw dem kinda motax ñu nan ko al bahrani diko wax al kindi manam mu dem kinda manam dem nak bamu jaayante ak ñoom fofu nek ak ñoom tamit manam to jeki jeki momit miqdad bi mu juddo momit daldi mag momit daldi xex ak kenn daldi dag tanko momit daldi daw def nek makka waaw dal nak makka dem nak laqatu ci ginnaw manam al aswad manam motax al aswad moko bayo amna ñu ne al aswad moko bayo ñen ñu ne dedet al aswad daf ko mayon domam ala kulli halin manam dal ci ginnaw al aswad dal la jaayante lon bu boba nak motax ñu nank al miqdad ibn al aswad motax amna sax ñu wax ne bi nga xamantene mom la aya bi wacc manam mom moy ud'uhum li abaihim de len len wowe sen turu baye huwa manam ud'uhum li abaihim de len len wowe sen baye ay bobu nga xamantene mom la huwa aqsatu 'inda Allah mom moy li gëna manu fay borom bi fa bur yalla subhanahu wa ta'ala ay bobu bimu waccé dañ ko daan wax al miqdad ibn amr wa ya ala kulli halin za'ir hadisi day wonane al miqdad ibn al aswad radiyallahu ta'ala anhu manam dafa day limi tek manam zahir bi manam moy ne dañu continue diko wax al miqdad ibn al aswad radiyallahu ta'ala anhu arda bok na ci sahaba yi yenenbi sallallahu alayhi wasallam yi nga xamantene ñom ñoy ndeuk tuup te ñom ño teewi won badal manam motax dañuy wax ne amul ko xamne farisi la manam ab pers la ko xamantene mom dem na badar fekke nako kudul miqdad bi radiyallahu ta'ala anhu amna ñu ne az-zubair tamit manam radiyallahu anhu tamit faris la won ala kulli hal al-miqdad min al-aswad radiyallahu ta'ala anhu bok na ci sahaba yenenbi sallallahu alayhi wa sallam yi gëna mag motax ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu laj nako neko manam mu dem mu manam mulad ne ko muladal ko yenenki bi sallallahu alayhi wasallam limu wara laj lolu day woné ak magayou manam ak magayam ak Khalid ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala ni nga xamné nonu la amé xam xam ak ni xam xamam ñawé bu fekkenté né dafa tan nit ni yow la bëgg nga dem nga lajal mako lolu da fay tek té lene manam koku dal ko ku magala comme ni nga xamné nonu la ñu wé ci sahih Imam Muslim rahimahullah bimu nan yoni min miqdad ci benen riwaya arsaltu miqdad manam al miqdad ibn al aswad manam yoni na miqdad ibn aswad radiyallahu ta'ala anhu kon yoy yep day woné manam magay miqdad ibn al aswad ak xam xamam bi nga xamantene mom la amé won radiyallahu anhu arda waja'ala ala al jannati maswaahu wa ma'wa manam al miqdad manam kon legui nak fi mu am ben laaj bo xamantene bu siiw la ndax dafa fekk ne manam ci riwaya bi nga xamne mom mo nek ci ñaari sahih yi manam sahih Imam al-Bukhari ak sahih Imam Muslim rahmatullahi alayhima manam dafa wax ni dama laj al-Miqdad ibn al-Aswad radiyallahu ta'ala anhu neena mu laj yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam manam lool mo nek ci sahih bi te mom moy li gëna bari manam ci yi nga xamantene ñom ñoy ñew manam ci téré hadith yi waye comme ni mu ñewé tamit muwatta Imam Malik ak musnad bu imam ahmad ak non la ñëwé ci yenen sunami rahmatullah al jami waye loolu manam mu daal ñëw itam ci riwaya manam amna tamit benen riwaya bo xamantene manam ci bu imam an-nasa'i rahmatullah ta'ala dafa wax ne fa sa'altu ammaran ma daal laj ammar ibn yasir radiyallahu ta'ala anhuma mom tamit mu lajal ko yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam lolou tamit ko mom mom moy hadith bu nek ci sunan imam an-nasa'i rahimahullah manam bu fekenteene tamit amna yeneen riwaya yo xamantene manam dafa wax ne fasaltu rajulan man dal laj rek ben way comme ni mu nekke ci li nga xamne non lañ ko gisee sank ci riwaya tu sahih imam al-bukhari rahimahullah muna dafa laj rek ben way mu ne ci jotaay bi mu laj ben way rek mu dal ko koy wax yoy yep kon da fay tek telene manam kon legui laaj bi moy kan la laaj kan mo laaj amna ci benen riwaya bu nek ci sunan imam an-nasa'i ak musnad imam ahmad rahimahullah bo xamantene mom daf ni fa sa'altu rasulullah ma laaj yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mu dadi wax ne manam mako laaj bi yoy yep amna ci benen riwaya mo xamantene daf ni yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam manam dafa tok miqdad diko laaj mu diko deg yoy yep manam yoy yep day tektale ni manam kon bu boba manam ndax jotay da no wute wala bok mom mo mu jelaajal bopam wala bok kan mo laaj lolu borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala wute nañ ci amna ku melni manam ibn hibban rahmuhullah mom dafa wax ne lolu dal li ñi boole riwayat yoy moy dafa laaj ammar dafa ammar dal di dem mu yexalat mu dal di laaj han mu dal di laaj miqdad dem miqdad nak mom moko ko wax waye lolu zahiru riwaya bu nek ci sunan imam an-nasa'i da koy dello waye li nga xamantene bu boba après ñu ne mom tamit mom mu dal di mujj dal dem laajal ko waye li nga xamantene amana mom moy li gëna manam borom xam xam yi nak rahimahumullah wuti nañ lol ci manam lolu numu deme amana amna ñu ne dedet dañu tok ci jotaay yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu dal di wax miqdad laaj ko comme ni mu waxé né dafa am bénn way bu mané ko laaj ko té bobu ñu tok miqdam nak dal di koy laaj radiyallahu anhu way loolu bu boba kon ammar nak ana lan motax mom laaju benen riwaya bi nga xamanteni tamit manam am ñu né dédét manam comme ni mu ñëwé tamit di lu leer ci musnad imam ahmad rahimahullah manam né miqdad ibn aswad radiyallahu ak ammar ibn yasir ak ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anil jami' ñom dañoo tok dañoo bokkon jotay laaj yenente bi manam ñuy waxtaan ci walu masjid neena kenn ci dañu dédét dañu dar manam ni wouté dal ci manam ci né dafa xam dañu wara sang wara dañu wara japp légui mu dal ni len laaj len yenente bi nak sallallahu alayhi wasallam mu né ñom ñaar ñu dem laaj ko waye bu boba manam aman na kon bu boba ni lay démé manam ñom ñaar dañu dem ali ibn abi talib dal dem top ci bo mu ta topé radiyallahu anhu ñuy laaj bay ñom seen touru laaj ga nit dal ibn aswad radiyallahu anhu dal di laaj fekk ammar tam bëggul nako laaj ali ibn abi talib tamit bëgg nako laaj manam neena ne bu boba comme mom mo len waxon ñu laaj ko waye li nga xamantene mom moko ko téré wona laaj mom moy test bi nga xamantene mom la amé won digëntém ak yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ndax gorom la mënul wax wax yu mel nonu ci kanamam manam bu boba mu daldi jël mu daldi comme mo waxon ñom ñaar nañu ko laaj kon bu boba bu waxé ni laaj na miqdad mu laaj ko wala mu laaj waxna ammar mu laaj ko radiyallahu ta'ala anhuma ñaar yu yep de daldi mëna nek ben bu boba nak miqdad nak radiyallahu anhu mom moko laaj parce que légui bu boba ndax riwaya bi nga xamantene mom mo wax ni miqdad daldi laaj muy deg yenenti bi sallallahu alayhi wasallam amma ci riwaya bi nga xamantene mom lay waxé ni mom ci bopam mo laaj fa sa'altu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam malaji waxu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam lolou bu boba ni nga xamantene mom lañ koy dege mom moy manam ci majaz la manam ndax mom comme mom mo waxone ne nañu ko laaj nit ñi def ñom bañ ko biko muqaddad laaj radiyallahu anhu bu boba dafa melni mom mo laaj ndax comme masalan buñuy wax ni bu masalan buñ nane president bi tabaxna ab keur feul manam bu boba wala yow buñ ne ah Omar bi tabaxna keur wala yoy tekki wul ne manam Omar mom mo dem jeri ji ngir yep dem tabax del moy mom mo digal maçon yi ñu tabax lool lay tek wala bu boba fi tamit niki nonu tamit fi tamit nonu la manam buñu waxé ne buñu waxé ne manam Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala bu ne laatna bu boba sik neeku ci ne laajul mom kesse lool moy li gëna deugër insha Allah manam boole bobu dal lañu gis ni moy li gëna deugër insha Allah ta'ala ndax ne mom laajul ndax lan ndax ci départ ba waxon na ne dafa amé won kër sa ndax Fatima radiyallahu anha bi mu don denj te mu nek doomu yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam kon dal bu boba ci gattal dal lool lañu mëna teŋké mbir mi amma yenen wax yi nga xamantene mom lañ ci wax zahir wax di moy wërul manam kon li gëna deugër moy boole bi ñu ko boole insha Allah manam ndax yenen yi nan ay dafa laaj ammar après doylu wul ci laaj ammar mu dem laaj miqdad après doylu wul ci laaj miqdad après mu dem laajal bopam lolu mom manam masalan jaru firi bobu mom insha Allah sik nekul ci ne deugarul ndax lan ndax lolu da fay ñak nday manam konanton ndax Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ñew na ñew go xamantene du laaj du wax kenn muy dem di laaj du fek wolu wul koku té puis yenen riwaya yi wone ni mom fekke won na laaj bi tamit kon woowa day dakku kon dal ala kulli hal li mom mo koy wone manam li dal moy boole bi ñu ko boole insha Allah taala moy boole bi nga xamantene moy bi gëna juk insha Allah mu ne kon nak fa sa ala mu dal di koy laaj bam ko laaje fa qala yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam dal ni koy yaghsilu nay rahas manam rahas manam moy na ci soti ndox zakarahu mom zakaram zakar nak mom moy manam awra gor bi nga xamantene mom moy saxé ci manam ndigli manam moy sax ci nak gi manam mu ne kon na rahas zakar waya tawadda'tuna japp niki non nonu la ñëwé ci riwaya bu nekk ci sahihu te ci sunan imam abu daud rahmahullah ti mu nekk riwaya bu wër mu ne wa unsayyi ak ñaari gaay ya manam moy ñaari gaay nga xamantene ñom ñoy dend ak sakar bi manam booba manam nako raxale manam niki nonu itam mune kon mune walil bukhari ñel na imamul bukhari manam tawadda kon ti nimu xamne non la ñewé ci sahih imamul bukhari tawadda manam dañ ko jappul waxtil ta nga raxa zakaraka sak sakar manam bu boba daf ñu ko kon nak bu boba li nga xamantene mom ngay def manam mom moy da ngay japp fa raxa zakar bu lool mom moy li nga xamne mo ci war manam kon bu boba mu depp ak riwaya bi nga xamantene mom la imam mom la mom mo nek ci sahih imam bukhari rahmahullahu ta'ala bi nga xamantene mom lay wax nan fihi alwudu manam japp dal moy li ci war manam kon bu boba limi tekki moy do du sangu farata way li nga xamantene rek mom lay def mom moy japp comme ni nga xamantene non lu ñewé ci benen riwaya bu sahaw imam muslim bi nga xamantene mom lañu gis mom tam mom mu ne ko tawadda jappul mu ne wandax te nga wiss farja ko sax pey manam farge manam muy pey gi manam li nga xamne moy zahir wax ni moy zakar bi mom motax ñuy wax waye ginnaw doomu adama bi lolu taxul ñuy wax te lolu itam day tektale ne manam hadith bi da fay woné ne zakar bi buñ ko waxé manam pey bi buñ ko waxe fi ni li nga xamantene rek mom motax moy zakar bi waye manam ginnaw doomu adama bi taxul ñuy wax manam bu boba a li nga xamantene manam mom moy wandax manam moy annadh manam moy wiss bu boba tamit wiss bi dafa yor maana al ghasl manam moy raxas ndax ndax wiss day yor maana ar rashu manam bi tekki wiss rek jël ndox soti ci laal ko ci nonu rek dafa am maana gogu niki nonu itam dafa am maana al ghasl bu tekki raxas fi nak zahir riwaya yi manam moy riwaya bi nga xamantene mom mo nek ci hadith yi manam bi mu wax nan yaghsil zakara ak irsil zakara ak han yoy yeb manam bu boba moy wanda ak budé jotay bi ben la te xam nañ ni jotay bi ben la kon bogu wanda farjak manam nanga manam nadh manam nanga wiss pey manam moy nang ko raxas rek la comme nit ki tay masalan buñ ne ko bo touré nok ko paré da ngay wissu waaw wissu gogou lolu rek la waye tekki wul ne manam do ko raxas tekki wul ne da ngay def rek wiss ni rek dede lolu bor insha Allah taala dinañu ñew ci manam hadith yi nga xamantene moy hadith wa um qais bint mihsan radiyallahu anha ne amna mbir yo xamantene dañ ko wara wiss insha Allah yoy dinañ ci ñew am mbir yo xamantene raxas rek raxas mën nañ ko ci baña def manam dañ koy wiss waye fi mom li mom dañuy koy raxas lool lay tekke manam tekki wul ne rek da ngay soti rek tuti ndox rek wiss ko ni ci kaw dede tekki wul lool manam kon insha Allah taala li mom moy baat yi nga xamantene mo nek ci hadith bi amna yi manam mas'ala yo xamantene daf ci aju teunk nañ li nga xamantene mom moy aju ci manam baat bi amana insha Allah taala dinañ ko gëna yaatal waye dafa melni jaruko ndax leer na leer ay bo xamantene jaru ñu ci delu ci kon insha Allah taala ci jotaay bi di ñew dinañu leral mas'ala yi nga xamantene ñom ñoy aju ci bil hadith wallahu taala a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin جل مكاي أنت نور العيون أنت الأمل أنت روح القلوب نبييهما مصطفى أنت نور العيون أنت الأمل لعن وسلم أنت روح القلوب نبييهما مصطفى أنت نور العيون أنت الأمل أنت روح القلوب نبييهما يوم الدين أنت نور العيون أنت الأمل أنت روح القلوب نبييهما جلمك جد في سيرها فلا تتلا هذه طيبة وهذا المقام جلمك أنت نور العيون أنت الأمان لعي وسلم أنت روح الحلم في نبيا جرمك حرم الرحل هو نبي كريم وإمام بجنبه وهما جرمك أنت نور العيون أنت الأمان لعي وسلم أنت روح القلوب نبيهما njol makay wa jalalun wa haybatun wa waqar wa baha'un wa rif'atun wa ihtiram njol makay anta nurul uyun anta al-aman wa sallam anta ruhul qulubi abiyahuma njol makay hauna حرق شبه الهوى وضرام يرمك أنت نور العيون أنت الأمان نعي وسلم أنت روح القلوب نبيائهما يرمك مدهنا لوعة وشوقا ووجلا وغراما فما عليك ملام يرمك أنت نور العيون أنت الأمان نعي وسلم أنت روح القلوب نبيائهما مصطفى يا رسول الإله إني محيط لك والله شائق مستهام يرمك أنت نور العيون أنت الأمان نعي وسلم أنت روح القلوب نبيائهما يرمك يا رسول الإله في كل حين لك مني تحية وسلام يرمك أنت نور العيون أنت الأمان نعي وسلم أنت روح القلوب نبيائهما يرمك يا رسول الإله في كل حين لك مني تحية وسلام يرمك أنت نور العيون أنت الأمان كذب الجنة أنت روح القلوب نبيائهما ليلة الإسراء كل سماء سجد كل إذرى أوقى وقام ليلة الإسراء كل سماء سجد كل إذرى أوقى وقام ليلة الإسراء كل سماء سجد كل إذرى أوقى وقام أيوة أيوة تقدمت للصلاة وصلوا كلهم مقتد وأنت الإمام يرمك أيوة تقدمت للصلاة نعي وسلم كلهم يميب مقتد فدل وأنت الإمام جرمك أيوة تقدمت لي صلاة فصلوا كلهم يميب مقتد فدل وأنت الإمام جرمك أيوة تقدمت لي صلاة صلى الله عليه وسلم كلهم يمنب مهتد وأنت الإمام يرمك يمدح المدح كل يوم بوصف أوافك يا من به يزان الكلام يمدح المدح كل يوم بوصف أوافك يا من به يوزان الكلام كن دخل ينن فيك يا من فيك يا من فيك يا من به يوزان الكلام كن دخل ينن فيك يا من